سورة يونس درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع اكثرهم تابدارین کئی ډیر د دینا الا ظنن مگر د ګمان ان ظننا یقینن ګمان چ دے لا یغنی من الحق شیئا نشی د پکولی په مقابل د حق سیزلرا ان الله یقینن الله تعالی چ دے علیم بما یفعلون پوہ دے پاغ سمانے چی دیئے کئی. ندی خبر ذکر شو چا آیا دا تابدارہ دا پارا دا چا حکم منل فکار دی او دارنگی دا تابدارہ دا پارا دا چا لار اختیار اول فکار دی. نیو دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا دا ہدایت ذکر شو او بل طرف تا آغا انسان چی آغا پخپلا اختیار نزان لپار دا ہدایت آغا اختیارات آغا سر زان دا پارشتے او ندا چکل دے پخپلا گمرائی نو بل تب سنگا لارو خی نو کل چی پخپلا گمرائی نو کچر دے د دلیل مطابق چلے دلے وے نو صحیح لار بے منتے وے نو چکل دے د دلیل پا د دلیل پا لار باندے نو چلے گی نو دے لار د گمان او دا اٹکل پا لار باندے روان شا نو دے وجی نو فرمائی وما یتبع اکثرهم ندی تابدار دیر دی دینا الا ظنن مگر د گمان. دل سوچ او فکر فکارو چې د شرک لار استعمالوله نه آیا دا د چا د طرف نه وه. لږ سوچ او فکر خو پکارو چې د توحید خالص د خالص توحید په مقابله کې آیا د شرک د لارې آیا د کفر د لارې آیا د گمراهۍ د لارې د استعمالولو سوک سوک دلیل پیش کولی شی؟ ایس سوک دلیل نشی پیش کولی. نو چه کلا دا توحید پا مقابلہ کی در اختیاو پا مقابلہ کی دا شرک او دا کفر دا شک او دا شبہاتو او دارنگی دا اٹکل او دا اوہامو آغا لار پر اختیار کلندی دا شک او دا شبہی او د وهم او د اٹکل او د ګمان کندې ته وغورځېد. نو اٹکل او ګمان د حق خبرې په مقابله کې چرته دلیل ګرځېدی شي؟ یو خبره تکای مونږه تاسو په پښتو کې وایو چیرې ګمان مې دی او بل طرف ته یو سړی سره چشمدید گواهی. نو کوم یو گواهی خلک قبلی چشم دې گواہی چې چاسرای هغه قبلې او کنه ګمان قبلې نه آیا د حق په مقابله کې د چشم دې گواہی په مقابله کې د صفا او د ستر لارې په مقابله کې ته ګنده لارې استعمالای ته د شک او د شبهه لارې استعمالای نو نه دی ډیر د دین نه مگر ها تابعدار د څه شي دی تابدار دو گمان دی ان الظن یقینن گمان چ دے لا یغنی من الحق شیئا نشی د پکولے په مقابله د حق کی سیز لرا. یو طرف ته د گمان خبره بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د حق توحید خبره یو طرف ته شرک او کفر بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د ذات ته طرف نه راتلونکي دلیل د الله تبارک وتعالی په وحدانیت ماندی د الله د طرف نه کتاب دا اللہ دا طرفنا پیغمبر دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا احکام نو د دې سره د ګومان خبرې چرته برابرې دي شي. پلان کې بابا جی کتاب کې ملي دلې دی یره جی، خوب ملي دلې دی یره جی. او چې کله ته د قران آیات ذکر کې او د نبی علی السلام صحیح حدیث ذکر کې، نو خوبونه د هغې په مقابله کې چلیږي. د بابا جی او د کاکا جی کتاب د هغې په مقابله کې چلیدی شي. زمونږ ملک غرق په دی دی، بابا جی ویلی دی، کاکا جی ویلی دی، مشر استاذ ویلی دی. کچره کاکا جی او بابا جی د قرآن او د سنت خبره ای او قبول دې نه کړه، کفر ته وتی دی. زه هم وتی دم، ته هم وتی دی، او چې څوک ته انکار کوي هغه وتی دم. ولې کاکا جی بابا جی د قرآن او د سنت خبره کړې ده، او کچره نه تا ویلی او ما ویلی د چا کتاب کې لیکلی او بل طرف ته د قرآن آیاتونه ای د هغې په مقابله کې او حدیث د نبی علیه السلامی، نو دا خبره دا اټکل ده، دا خبره د خوبونو ده، دا خبره د تعویل او ماویل ده، او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د دین مضبوط دلیل چې قرآن او سنت دی، د هغې په مقابله کې اټکل چې ته چلیدی شي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بما یفعلون، پوه دی په هغه سمانې چې دی کوي. نو د دې وجې ستاسو د ګمان په مقابله کې ها د حق لار چې قرآن دی د هغې مقابله څوک کولی شي؟ الله تبارک و تعالی په هر چا خبردار دی، او هغه خبر دی چې دی څه کوي. هغه ته د ګمان والو د اټکل والو هغه تابیداری هم معلومه ده، او د حق تابیداری چې څوک کوي هغه ورته هم معلوم دی. الله د هر چا په اعمالو باندې پوه دی. وما کان هذا القرآن، نه دی دا قرآن ان یفترا، په دروغ جوړ شوی من دون الله سیوا د الله تعالی نه، بغیر د الله تعالی نه. ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق ته د هغې، لیکن رشتونی کوونکی د هغې بین یدی چې مخکې د دینه دی. و تفصیل الکتاب، واضح بیان دی د کتاب. لا ریب فیه، چې نشته دی شک په دې کې. من رب العالمین، د طرفه د رب العالمین دی. څنګه چې مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې ډېر د دین تابعداری نه کوي مگر د څه؟ مگر د ګومان. نو اوس د دې خبرې ذکر کوي چې کله قرآن یو حکم بیانوي او قرآن یو فیصله بیانوي، نو د قرآن د چا د طرف نه دی؟ د الله تعالی د طرف نه دی. نو که دې ته څوک نسبت ته دروغ کوي، نو دې قرآن کې چې کوم تصدیقات پراته دي آپ خپله د دې په حقانیت ماندې گواهی ورکوي چې دا کتاب حق دی. ولې د آدم علیه السلام نه واخلي تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره واقعات قرآن ذکر کړي دي، او دارنګي د موجوده ای مشرکینو ستاسو حالت چې کم ذکر کوي، یا د نبی علیه السلام د پاره کمی خوشخبری ذکر کړي وي، یتیم پاتې او په مکه کې چا برداشت کولی نشو، او د مکې نه چې کم دی پټ ها وته دو، او پټ چې کم دی مدینې ته ورسېدو، هغه انسان چې په مکه کې چا نشو برداشت کولی، الله د هغه سره کمی وعدې چې وي بغیر ساز و سامانه، الله تبارک و تعالی دا غو دا غدم صحابه رضوان الله اجمعین دی ایمانداری د وجنا الله تبارک وتعالى سچ کار کړی که کار کار نه کړی. د قران غونی تصدیق بل سکول شي، دا د اټکل خبرې نه دي چې ګنې اټکل پسې کیسه دي. د باران شاهزاده کیسه نه ده، د سیف الملوک او د باران شاهزاده دا کیسه چې کم نه کومه کیسه چې کړی ده، هغه کیسه کې څومره دلایل دي، پای کې څومره تعلیمات دي، پای کې څومره د سوچ او د فکر او د عبرت او د سبق اغستو خبرې دي. یو یو واقعا چې د پیغمبر راخلی دغه واقعاتو ته وګوره، د شعرونه والی تر اخیره پورې د هغې پیغمبر حالاتو ته وګوره چې الله تبارک وتعالی د بې کسۍ د بې سر و سامان په حالت کې چې کله الله تبارک وتعالی نه د خپل دین سربلندي غوښتې ده، الله له دشمن تباه کړی دی او دارنګ هغه یې سرو خرو کړی دی. داسې قرآن، داسې تصدیق کوونکی کتاب چې د دنیا مخکې کوم کتابونه تیر شوی دي چې تورات دی، زبور دی، انجیل دی، صحیفې دي، دا غي ټول تصدیق کوي. او دینی دین اسلام زمونږه د آدم علی السلام نه راواخلی تر د قیامت پورې دین بګور یو اسلامي بل دین نشته چې دا خلک ادیان ادیان کوي. آیا دا وایي چې د پخوانو پیغمبرانو دین چې کوم دی منسوخ دی؟ دین منسوخ نه دی، دین هماغه دی. ان الدین عند الله الاسلام. او د ابراهیم علیه السلام په بیان کې وهو سماکم المسلمین، هغه تاسو له نومې خې دی مسلمانان. اسلام چې کوم دی دا یو دین دی، او ټول پیغمبران چې کوم دی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. دا داسې کتاب دی چې دا تصدیق کوي په دې خبره باندې چې د کوم خبرې مخکې د کتابونو ذکر کړی دی، دا کتابونو تصدیق کوي. دا کتاب چې پیغمبران راغلي او غیله الله کتاب ورکړو، ها اختلاف پکې چا پیدا کړو؟ اختلاف هغه چا چې ځان نه پکې لیکلو کړو، او د ځان نه پکې تغیر وکړو، د ځان نه پکې کمی او زیاتی وکړو. نور خو قرآن هم هغه کتاب چې غي څنګه د الله تبارک وتعالی د طرف نه پیغامات خپل خپل وخت باندې امتونو ته ورکړي، الله هم د هغه دین، د هغه اسلام، د هغه پیغمبرانو، د هغه دین هغه دا کتاب چې کوم دی نو د هغې ټولو تصدیق کوي چې په هغې کې د الله د طرف نه کومې خبرې وي او رښتونې وي. دا قرآن نازل شو، دی د هغې تفصیل، د هغې چې کوم دی بیان کوي، د هغې تصدیق کوي. او دا داسې کتاب دی چې حکومت او سیاست، تهذیب او تمدن، اخلاقیات او معاملات، او که تمدن دی او که معاشرت دی او که ناغه روحانیت دی، که تزکیه د نفسونو ده او که هغه د نفسونو دپاره د رڼا بندوبست دی، او که د سینې کولاوالی دی او د سینې دپاره چې کوم دی پرانستل دي، هغه د دې دپاره دا قرآن کریم راغلی. لم نشرح لک صدرک، الله ستا سینه کولاو نه کړه قرآن ته. دا قرآن داسې کتاب دی چې دی چا د دې حق تابیداری کړې ده، چا د ده فرمانبرداري کړې ده، هغه زړه سکون، آرام او دا رنگ خیر هغه ته میلاو شوی دی په دنیا کې چې کوم دی الله تبارک وتعالی دا ښودلی دی. دا داسې کتاب دی چې تفصیل کوي په فصاحت کې، په کولاوالي د ژبه کې، په بلاغت کې چې یو سړی وایي یره دا بلیغ شی دی. د قرآن غوني بلیغ بلاغت چې څنګه په قرآن کې دی، داسې بلاغت او داسې فصاحت الله تبارک وتعالی وایي ما داسې ژبه باندې نازل کړی دی چې عربی ژبه ده، او په هغې کې چې کوم فصاحت او بلاغت پروت و، الله تبارک وتعالی تر د قیامت پورې به خلق لګیاي د قرآن په علومو باندې، زمانې به ختم شي او قرون به ختم شي، خو د قرآن چې کوم دی دغه نه ختمیږي. د قرآن چې کوم کمالات دي، هغه کمالات چې کوم دی تر د قیامت پورې به ختم نشي. نو دا داسې کتاب چې تفصیل لی او نشته دی شک په دې کې د طرفه د چا نه دی، من رب العالمین. رب العالمین لفظ ولی راړو؟ زما استا په پرورش څوک پوهیږي؟ الله تعالی پوهیږي. او زما استا نه مخکې چې کوم تیر شوي د هغې په پرورش څوک پوهېده؟ او د قیامت پورې چې راځي څوک یې پرورش کوي؟ دا د هغې الله د طرف نه دی. نو خلک ځي ډاکټر له وایي یاره د پلانکي مرض دا ډاکټر چې کوم دی نو سپیشلایزیشن یې کړی دی او دی ډېر پوه ډاکټر دی، نو خلق ولا رواني د پاره دی چې زته علاج وکم. نو اوس زمنګ د پاره الله تبارک وتعالى نه سو غټ فو بچاشته د روحونو د پاره علاج هغه چې کم دی کلاټای هغه الله تبارک وتعالى رب العالمین چې زمنګ په علاج پویدو هغه موږ له دارو را لېګلې دي. دا دارو د قران چې کم دی جوړ کا او دا استعمال کا، ستا به چې کم دی روحاني علاج وشي. او چې کله روحاني علاج دی وشو، ستا بدن به روزانه خوشحاله. اگر کتبی بیمارو کې دن نفروتې اتلس کاله به چې کوم دی د چا په شان؟ ایوب علیه السلام په شان اتلس کاله به پروتې او ستا د جبې نه به شکریا د الله تبارک وتعالی راخیږي. ولې روح ته څه دی؟ روح ته تابع کړی دی رب العالمین چې هغه ولې انتظامات کړي دي. داغه تعبیر دی په بیماری کې تا ته تکلیف نشته ته خوشاله یې یا الله تبارک و تعالی چې دې ستا د طرف نه دی زه به پیسه ورکوم غم در معنی راشي په الله یقین وکا ځوان زوی اتلسو یا د دویشتو کالو الله مې د قسمې قرآن مې مخې ته پروت دی پنجپیر ته ورسېدم د ماښام د موز نفس او جنازه چا کوله توحیف صاحب بکوله د خپل زوی په الله یقین وکا ودرېده ما چې دا څنګه انسان دی ا خبرې چې کومې وکړې تقریرې کوم کو مونږ له جړا راتلا مونږ جړېدو هغه د سترګې نه ما اوښکه ونه لیده چې وبایده ولې هغه وایي مونږ بلته دا چل خیو په خپل ځن څنګه داسې ودرېږم چې زه د بې صبرۍ نه کار واخلم په الله یقین وکا یو زوی بس اکلو تا بیټا دا د دین کار چې څوک کوي نو ټیک ته مونږ انسانان یو هر سړي کې چې کوم نه کمې پروت دی چې څوک ګناه نه کوي څوک دي تاسو ویلی شئ ا پرښتې دي او د ګناه نه چې الله محفوظ ساتلی دی څوک دي او چې ګناه کوي به څوک دي داسې یو انسان شته چې د ګناه نه هغه بچي نو خلک یې ګناهونه رانیوي او ښه کار ته یې نه ګوري چې د پلار هغه دګ تر نن تاریخه پورې چې د میاشتو او د کلونو په حساب باندې الګیا دې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کوي نه دا نن علي به بینیز د کړین راپا به سی باغی به اعتراضونه شروع کوي الګا ته داغه خو ته ولینه ګوري داغه خک کارګردګی ته ولینه ګوري ته چې کم دې نو بد کارګردګی ته ګوري دینه څوک بچتی د بدونه د الله تبارک وتعالى توبه او استغفار او د الله په دین کې چې کم دې د الله نه مافي غختل د څه د پاره دی دا خو زمونږ د پاره دی چې مونږ د الله تبارک وتعالی بندگی اختیارو نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې د هغه رب العالمین چې غټ نه غټ غم پیرای شي وای دا صبر ولی هغه روحاني د وای ځان له برابر کړي په سمان دی د الله په کتاب باندې د هغه روحاني علاج چې کم دی شوی ام یقولو نفترا بلکې وای دی چې د ځان نه جوړ کړی دی قرآن لرا کول ته ورته وایا فاتو بسوره مثله راوڑی یو صورت پشاند دے قرآن ودو من استطعتم راوڑی آغا چستاسو طاقت پی رسی چستاسو پی طاقت رسی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتونی اللہ تبارک و تعالی وی چه قرآن دا سی کتاب دے چه دا دروغ نا دے او دا اللہ تعالی دا طرف نا دے او زک سوکوی چه دا دروغ دے نو دا پیغمبر دا چار اور دے د چا رواره دی د چا خپل دی په کومه قبیله کې دی او په کوم ځای پیدا دی چا چې اعتراض کو مکې والو نبی علیه السلام په مکه کې پیدا و چا چې اعتراض کو برادر او ورولۍ کې څوک و نبی علیه السلام تاسو م عربی ژبه ده او دی هم د عربۍ ژبه پیش کوي تاسو داسې غوني قرآن چې کوم دی د خپل طرف نه په دې عربۍ کې جوړ کړئ چې ستاسو په عربۍ کې راغلی دی نو ځکه الله تبارک وتعالى وایي چې د ځان نه جوړ کړی دی کول ته ورته وایه فاتو بسوره مثله راړی یو سورت په شان د دې باندې او سوره البقره کې مونږه تاسو ویلو لک مخ کې تیر شوی سوره البقره کې الله تبارک وتعالى فرمایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله ان کنتم من دون الله ان کنتم صادقین راړی یو صورت بغیر د الله تبارک وتعالى د طرف نه کچری تاسو وایي دارنګ دی پسې چې کوم صورت ته سوره الهود کې 13 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي ام یقولون افتراه بلکې وایي دی چې ځان نه جوړ کړی دی لرا کول تور ته وایا فاتو بعشر سور مثلی راړی یو لس سورتونه په شان د دی باندې مفتریاتین د ځان نه جوړ کړی شوی په دروغ جوړو کې شوی څه مطلب مخکې وی صورت دلته وی یو لس صورتونه په مکه کې لس قبیلې اوسېدې او هر یو قبیله یو ځای شي او ځان له یو صورت جوړ کړي یو ما وړو کې غوڼې صورت ته قرآن چې کوم دی نو تاسو د ځان نه جوړ کړئ راوړئ کنه داسې یو لس صورتونه خو راوړئ کنه نو چا جوړولې شو چا راوړلی شو ودو من استطعتم چې څومره طاقت لري لګي ستاسو هغه خلک راجمع کوي من دون الله سیوا د الله تعالی نه دارنګي په سورۃ بنی اسرائیل کې 88 نمبر آیات کې فرمایي كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. كإنس أو إنسانان أو فيريان كسمر دي راجمشي أو راتلوكي پشاند دي قرآن مان دي راتلبو نكريشي پشاند دي قرآن مان دي اگر كبازي دي بازو امداديان جوڑشي اگر كد بازو نبازي دی او بل په امداد باندې د دې قران غونې راتلل کول غواړي داسې راتلل به ونه کی. نو د دې وجنه وی قل فاتو بسوره مثلی وای ورته فاتو راتلو کوي بسوره مثلی پشان په صورت په یو صورت باندې مثلی پشان د دې ودو من استطعتم رو غواړي هغه چې ستاسو په طاقت رسی من دون الله سوا د الله تعالی نه ان كنتم صادقين كچريي تاسو رشتوني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې دروغ وې دوی پاغا چې حته نه نکړي پاغي باندې دیلم ولما ياتهم تاويلو او نه دراغلي دیته انجام داغه كذلك كذب الذين من قبلهم هم دارنګ دروغ ویلو کسانو چې مخکې دي دینو فانظروا نو گورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ یو انجام د ظالمانو د زان د پوکولو نمخ کی ورته د دروغ نسبت کی جی بغونه خلق ته زان په قران نه دی پوکړي او چکم دی نسبت ورته د دروغ کی د دی وجنه زمنګا په ثوابه باندې شیخ القران نور الله مرقده د پنجبیر چې کله خلق بدنام کا ډنډوره جوړ کړه چیر دا پنجپیر کې او سړی راوته دی جدا دینې راوړې دی نو په الله یې کینو که زمونږ یو خپلو زمونږ نه بره کلی پاتې کیږي کلی زمونږ نه بره یو پنځلس شل کیلومیټره کې زمونږ نه لرې زمونږ یو خپلو چې هغه په پنجاب کې سبق وي نو زمونږ ماشوم موږ لا په سکول کې سبق وي نو خبر راغی چې د پلانکي کلی سړی چې کم دی دا پنجپیرې شوی دی موږ وی لاړ کافر شو من وی لاړ کافر شه ساړې اوس چې کله بیا ما کلی کې ترجمه کوله 1990 کې نو راغې مې مون خو تا ته کافر وې وی اوس پوه شوې مې اوس پوه شو پوه شوې نو د پنجپیر والا بچا خبره ته غوږ نه کوي خو دې دا ډنډوره بخوره وا ویر دا پنجپیریان دي د دین نه اورېدلې دي وته خدا هغه خبره واوره عبدالرحیم صاحب سو کال دلته په کویت کې درس کړی دی تاسو ته خو پته ده کنه سو کال درس کړی دی بیا چې کم دی الحمدلله د 2007 نه چې هغه تللی دی ما درس کول الحمدلله هلته حساوي کې اوس دلته کې زمونږ درس چلیږي دا تقریبا چې کم دی نو کم از کم دیارلس څوارلس کاله وشو تاسو ته زه ټولو ته دا چیلنج درکوم چې زمنګ نه د قران او د سنت نه خلاف خبره وشي تاسو دې قسم زما په مخ توکانې راتو کوي او ما په وکوي کچري ما په اصرار وکړو زما مخ ما توکانې نه بلکې ما مجرم حساب کوي زبستا سو خبره بالکل منم چې او دا خو ما نه غلطي شوی دا غلطي سوال نه پیدا کی چې ما نه بن کی خو ما ته چې پته ولګي چې دا غلطي ده او ما نه منله تاسو دې قسم چې په مخ را لته توکانې راتو کوي او دې زړه کې نه ما او کچره زما یو غلطی راخکار شو او تاسو وی چې نه دا ختانه درس کې غلطی شوه ده او ما بل راز داغي تاسو ته ونوي او داغي تصحیح ما ونکړه زب یاد ځان تابعدار يم زه د الله د کتاب تابعدار نه پنځ پیر داده د کتاب او د سنت تابعدار دي کافران نه دي او نه دا یو دین دي او کچا وی چې دا پنځ پیر ځان له یو دین دی خو د بل دین داوا وکړه پنځ پیر خو یو کله سړی پکې پیدا شو او د دین خدمت کوي الحمدلله د دینه خدمت روان دي لا تر اوسه فورې او الله دې کی چې په هر کلی کې د پنجپیر غونې کار جوړ شي هر کلی کې په هر کوڅه کې په تمام ملکونو د پاکستان او د غیر ملکونو کې الله د پنجپیر غونې کار شروع کړي ان شاء الله رڼای براشي خلکو ته پته ولګي دود به دود شي او پانی به پانی شي لکه څنګه چې زمونږ په خپل کلی کې واته باباګان اوسې او نشته زمونږ وړو کې غونې کړي دي او دا رنگی چې تاسو کوم ناسی ای او گوره چه تاسو پا کلی که سمره بابا گانو دا یو دا آغی زوان خبره و چې په مکه کې ورته سمره تنخاغي افرکو هغه زما کوم په جهالت کې زما کا کې سو کوم ټیک ته دلتا ډیر لوی ثواب دی خو زما کوم د جهالت ته وجې نه مړیږي زبزان لا یو لاک منزونه په یو منز باندې ګټم خو زما بال ته کوم چې کم دی په جهالت کې زی اغار سے پرے خود لڑ او دا اللہ تعالیٰ دی دین خدمت شورو کو خلقو نہ پرے خودے دا اللہ تبارک و تعالیٰ او خودل چھ زو پی او علاقہ کی رنا را وستل غوارم اغا سوک منی کولی شی یرویدون الیطفی نور اللہ بی اپوائیم واللہ متیم نوری ولو کرے حل کافرون وما یتبیو اکثرهم تابیدارین کئی دیر دی دینا الا زنن مگر دو گمان ان زنن یقینن گمان چی دلا یغنی من الحق شیعا نشید پکولی دا حق نیسیز ان اللہ یقینن اللہ تعالی چی دی علیم بما یفعلون فو دفاغ سمانی چی دی کئی وما کان هذا القرآن او ندی دا قرآن ان یفترا من دون اللہ چی د ځان نه جوړ شوی وي سیوا د الله تعالی نه په دروغ جوړ شوی وي سیوا د الله تعالی نه بغیر د الله تعالی نه ولیکن تصدیق الذی لیکن رښتونی کون کې داغه بین یدی چې مخ کې د دین دی وتفصیل الکتاب یو واضح بیان دی د کتاب لا ریب فیه چې نشته د شک په دې کې مې رب العالمین طرف د رب د مخلوقات ته هم یقولون افترا بالکوای دی چې د ځان نه جوړ کړی دی لرا کل تور تو فاتو بسورت مثلی راوڑی یو سورت پشاند دے ودو من استطعتم او راو غاڑی آغا چستاسو پی طاقت برکی گی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نا ان کنتم سوادکین کچریی تاسو رشتونی بل کذبو بلکی دروغی ہوئے بلکی دروغی ہوئے بما لم یحیطو پا آغا سمانی چے حاتے دے علم پی ننکڑی بے علمی پی علم خپل سرا پی علم دا غی سرا ولما یعتیهم او ندی راغلی دیتا تعویلو انجام داغی کذالک کذب اللذین هم دارنگی دروغ ویلیو آقا کسانو من قبلیم چه مخی دیدینو فانظر نو گورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگیو انجام دا ظالمانو